tuendelee na darasa yetu walao kidogo, hadithi mbili tatu. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. طيب حديث نجين بارك الله فيكم katika mlango huu الصبر ambayo ameiweka hapa المؤلف رحمه الله تعالى ni hadithi nambari 31 kwa mujibu wa mtiririko wa hadithi zetu. Ni hadithi ya Anas ibn Malik رضي الله عنه أسيما أنس أبو حمزة مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة ألي بيتم تومي صلى الله عليه وآله وسلم كم ونمك فلان تبكي عند قبر أنا ليا كوني كبوري أمي كوني كوني قبري يكوى يكوبالي ليا. فقال تومي كسيما اتق الله واصبري أكي مانبي ولي منمك مچه ملواكو ee mwanamke wasbiri, nafanya subra, kwa maana usiendelee kulia hapa kwenye kabra, yani isubirishe nafsi yako. Ittaqillah. Faqalat, akasema mwanamke yule baada ya kuambia maneno hayo, ilaika anni ay ibta'id anni, jiweke mbali na mimi. Ilaika anni, jiweke mbali na mimi, yani kama kusema niache, ibtaidi anni, fa innaka lam tusab bi musibati, kwani hakika wewe hujasibiwa kwa msiba wangu, hujafikwa na kilichonifika. Kwa hiyo niache. Riwaya yasema wala mtaarifu, hakumjua huyu mwanamke Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mtaarifu, na hakumjua mwanamke yule Mtume kwamba huyu anayemsemesha hivyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maskini yule mwanamke hakumjua, yeye alijibu tu bila kujua amsemesha nani. Faqila laha, pakasemwa kuambia yule mwanamke baadaye, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hakika yeye uliyomjibu majibu yale ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio uliyomjibu vile. انظر كيف كان الاحترام في الصحابة نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتزاما فيبي لكو حشمة ننظام كما صحابة كم إليك يمتومي صلى الله عليه وسلم نمنا ولفقوكم حشيم نكم تكوزا صلى الله عليه وآله وسلم. ألبوان بيوه يفيو فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم akaujilia mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akaja moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Mtume alaihi salam. Falam tajidi indahu bawabin, hakuwakuta kwake yeye Mtume alaihi salam walinzi. Alharasa, albawabin ni wale watu wenye kusimama katika milango na kuwahoji watu wamtaka nani, mkuja kwa shida gani, shida ya kiofisi au shida binafsi. Watu wataingia, walinzi au ma secretary sijui mwaita hao makarani, watu wataingia huko. Falam tajid indahu bawabin, hakupata kwa Mtume alayhi salam walinzi wala yeyote mwenye kuzuia baina ya mtu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, akasema yule mwanamke, kwa maana alifika na kuingia direct kwa Mtume alayhi salam na kumsemesha. Faqalat lam a'rifka, akasema yule mwanamke, sijakujua mimi ya Rasulullah. kwa yale maneno aliyozungumza sija kujua. Basi mtume hakumlaumu, undhur yani lutfu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ule upole wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajua kwamba hali aliyokuwa nayo yule mama ilikuwa ni hali ya uchungu. Kwa mara nyingine mwanadamu apewa udhur. Haya aliyajua mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Huyo ndio mtume alayhi salam. Hakika Allah anatuambia amekujilieni mtume atokanaye na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, yanakuwa ni mazito kwake yeye yale mabaya ambayo yanakupateni. Mkipata majanga na matatizo, mtu wa kwanza kuumia ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, ni mwenye pupa juu yenu ili muupate Uislamu, muelewe dini. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini mtume alayhi salam ni mpole, mwenye huruma nyingi. Sasa mwanamke huyu alipomwambia tu kwamba sikujua ya Rasulullah, faqalat, mtume akamwambia inna masabru, hakika si vinginevyo subira, inda sadmati alula, ni katika shutukizo la kwanza, ni katika shitukizo la kwanza, ulimshtukua mwanzo kabisa, hapo hapo subira. Innama sabru, haika si vinginevyo subira, inda sadmati alula, ni katika shitukizo la kwanza, hapo hapo subira. Muttafaqun alayhi, hadithin muttafaqun alayhi, wa fi riwayatin li muslimin, na kwenye mapokezi mengine ya Imam Muslim imekuja tabki ala sabiyin laha, alikuwa analia kumlilia mtoto wake. Tabki ala sabiyin laha, analia juu ya mtoto wake, kwa maana hata kama haikuwa kwenye kabra. Riwaya ya Muslim haionyeshi kwamba ilikuwa ni kaburini, inawezekana yule mtoto alikuwa ashafariki, kamkuta yuko juu ya mwanaye aliyefariki alia. Yasema hivyo riwaya ya al-Imamu Muslim, kama alivyoeleza sharih mwenyewe al-Imamu Nawawi katika al-Minhaj. Kwa hivyo ima ni kabri au alimkuta juu ya mwana ambaye ashafariki analia, uchungu ule. Hadithi hii ina fawaid nyingi, lakini kubwa ni kwamba hadithi yetu hii ya Anas ina munasaba na mlango tunaousoma, mambo ya sabr, kwa sababu mtume alayhi salam kamuhusia mwanamke huyu subira katika maeneo kadhaa. Toka mwanzo akamwambia ittaqillaha wasbiri, wacha kulia, muogope Allah, fanya sabr. Lakini pia akamwambia innamas sabru inda sadmati alula. Kwa hivyo kuna ushahidi mwingi sana juu ya umuhimu wa sabr. Ukiacha hayo, yako mengi ya kujifunza katika hadithi hii min alfawaid. Miongoni mwa hayo ni tabia ya mtu kuto kumchukulia mtu aliyefanya kosa bila kujua, hasa anapokuwa katika hali ngumu ya mtihani, ima ana hofu sana au ana huzuni sana. Huyu mwanamke majibu aliyoyatoa hayakuwa majibu stahiki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maadhalika mtume alayhi salam amempa udhu, wala hakuminyana naye, kwa sababu pengine pale ni kumzidishia uchungu, au kwa ile tabia ya kibinadamu mtu akazungumza maneno mabaya zaidi. Hiyo ingekuwa ni sisi hapo, hapo ungeisha kiminyano. Mimi nakuhusia subira, mimi nakuhusia umche Allah, wananiambia chana na mimi, wewe acha kuniambia maneno haya mimi. Kasahau kwamba huyu mfiwa, kwamba hata kama nina nasaha zangu hapa sio mahali pake. Hali aliyokuwa nayo hawezi kuelewa maneno yangu, bali ataniona mimi ni mtu mbaya tu, kwa maana simpendi marehemu wake. Ndio maana wengine watukanwa kwenye misiba kwa sababu ya kukosa hikma. Watu wana haraka katika mambo, na mtu ajui neno gani alisema mahala gani, wakachafua da'wa zaidi. Tulikuwa nao watu hao kwenye misiba, akwenda kwa kuwa kwa ndugu zake tu, na yeye ni mtu wa sunna na wale wako tofauti na sunna, afanya vituko pale. Yuko mtu nishamuona mimi akipiga ndoo za uji mateke ya zimwaga. Watu wamefelewa, wenyewe wamepika uji wao, watu kutoka makaburini wafika pale wanywa uji, ndio walivyozoeshwa hivyo. Halijathibiti kabisa. Sipika nini hapa? Eh? Kapika mauji hapa. Piga teke zile. Msiba ukaanza upya. Ikawa watu wanamlilia marehemu na yeye. Sasa hakufanya tasarufu nzuri. Dawa haiko hivyo. Na pana watu hawakumsikiza kabisa. Yaani kuna watu walikufa kwenye bid'a kwa sababu yake. Ikiwa sunna ni ile ya fulani, siitaki. Hakuna lugha hizo. Ikiwa sunna ni ile, niacheni huku kwa. Yaani ile tukio lime, ukisha mtu anasema hivi kuna jambo limemuingia baya na Allah ndo amempa taufiki. Sasa usiwe sababu, usiwe kikwazo cha watu wengine kufahamu da'wa. Wewe kuwa ni kivutio, eh? Salafi anakuwa kivutio kwa watu kwa ule muamala wake, anavyoishi nao, anavyoishi na watu, anavyosikiza shida zao, anavyozungumza nao, hata watu duni kabisa, lakini anaweza kutoa muda wake wakampotezea wakati. Mtu aongea pumba tu, lakini tuli ukamsikiliza mpaka akamaliza, kama ninasahau kumpa mambo ya kesho. Na hata namna ya ufikishaji wa ujumbe, wewe unaweza ukawa ni kivutio, mtu akapenda dini yako, akapenda da'wa yako. Na haya tumeyaona, pana watu wamekuwa ni sababu ya da'wa kukubalika kwa ile, kwa ule muamala, bali pana watu nawajua mimi wamekuwa ni sababu baada ya Allah ya masalafi kuajiriwa katika maeneo mbalimbali. Sasa bwana, ukimpata salafi mwingine mlete, mtu ni msalafi tu, sio kama hiyo da'wa salafi anaitaka. Hamuna, ni watu wa kweli, wanajituma, wanafanya kazi, hawana uvivu, hawana migomo. Migomo kama imepungua 5,000 kwenye mshahara tayari ofisini, hapa haingii mtu hapa. Hapa mwana haingii mtu. 5,000 tu, 5,000 maisha, 5,000. Masalafi wana mambo hayo. Watatafuta njia sahihi ya kuzungumza ile jambo kama linawezekana, lakini ule wajibu wake ataufanya. Leo maeneo mangapi masalafi wapendeza bwana? Na mtu anambia watafute wengine bwana. Kwa sababu ya muamala umekuwa ni kivutio, mtu anadhani masalafi wote wako hivyo, na kuna wengine wametuvua nguo. Kwa vile yalivyofedhuli baradhuli, watu wajua ule ndiye usalafi. Sasa wanashindwa kumtofautisha sembe na da'wa, kumtofautisha Hassan na Uislamu, kwamba kuna Hassan Muislamu na kuna Uislamu wenyewe. Huyu aweza akakiuka. Pana watu kwa matendo yao mabaya wametuchafua. Mtu hata kusikia habari ya masalafi, kwa sababu kuna salafi mmoja amemdhulumu, kamdhulumu haki yake, au msumbufu. Wengine mpaka hata kupangishwa majumba huko. Sumbufu kweli wa kodi za watu. Zungusha tu, kesho kutwa. Lete baba, kesho kutwa. Sitaki salafi hapa kwenye nyumba yangu. Shekhe, kwa nini? Hawalipi kodi bwana. Wasumbufu. Mimi nina makafiri niko nao hapa bwana. Safi tu kifika, safi tu. Kwenda tahadhari. Alafu mtu anaonekana na shughuli zake, riziki anayo, namuona mambo yake anafanya, kodi yangu wanipi. Sasa watu wanyimwa nyumba kwa sababu yako. Tutukana sote, tutukana. Au wale watu ambao wana tabia kusalimia watu. Ambao mimi wasema sana, apita kimya mpaka aonekane na watu wa salamu. Wao Waislamu wale. Baba salafi wasalimii mtu hapa. Inaonekana wote sisi tutasalimia mpaka tugaragara, lakini pia hatuonekani. Kwa sababu yako wewe, kwa sababu ubaya wenye kuonekana. Wangapi tuwasalimia, tukaa nao, tuzungumza nao, tusaidiana, tukopeshana, tufanya hivi. Lakini pia kwa mtu mmoja, hapana. Wana kiburi sana wale. Sasa basi sote ndio msikiti mzima jamani. Kwa hiyo sisi tuwe kivutio. Hadithi hii tumefunzwa hilo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna faida pia ni Ibn Uthaymeen kaitaja kwenye sharh. Watu wenye mamlaka na ambao jamii inawahitaji, basi waweke wepesi kupatikana. Wao wanapatikana, hakuna vikwazo vya kumfikia. Kwamba mtu kupatikana mpaka kuwindwa, hapatikani. Wala basi ziwekwe ofisi au kuna mahala maalumu ajulikana atakaa na ana muda kuwasikiliza watu shida zao, kwa sababu Mtume alayhi salamu alikuwa hivyo, watu wakimtaka wanampata. Leo pengine kuwatafuta mashehe utafikiri watafuta mkopo benki, pengine wamtafuta kwa ajili ya kuswali tu, taabu kweli kweli. Alafu saa zote wana haraka, enda hapi. Mtu akusikizi atembea aenda na mimi. Hapo kipiko kuna mali ya kaka. Ah, kumbe wewe kwenda hapa. Au kutokumpatiliza mtu, anakusikiza kama akusikilizi. Kama vile umalize uende. Yote haya yanaharibu. Afanye yote yule atakayefanya. Si katika utaratibu wa sunna. Mtu atakayewe na wepesi. Yaani hata mtu akifikiria kuna jambo limetokea, tumfuate nani? Wanajua kuna mtu tutampata. Ana tabu mwepesi. So da. Hapa mwingiaje? Hebu nenda wewe. Nyumba ile. Nyumba ile mimi siwezi kwenda bwana. Siwezi kwenda kabisa. Kwa nini? Yaani kuna mtu anao kuna uzito. La, watu wenye nafasi kwenye jamii wajifanye wepesi. Wana siasa wamejiachia bwana. Watu wa barabara katika faranda zao bwana. Hao wabunge hao sio nani? Unakuta msururu wa watu uko sebuleni wamsubiri. Wana subira wale. Subhanallah. Kwa sababu si wanasiasa wale watu nimtaji. Kunakuta watu wamejazana pale wamsubiri. Wewe angalia wenye viti, sijui madiwani, sijui wanavyopata kizaza. Wengine mpaka fikiria ni apige simu vipi huko? Vyuma viko hapa. Kuna kama watu nane hapo. Wa kusubiri. Lakini kweli anafika anawasikiliza, mtu ambaye anaweza kumsaidia anamsaidia, ushauri atampa, kwa sababu ndio jukumu lake. Basi mashehe ni zaidi. Wao wanahitajika zaidi. Mtume alikuwa fursa anawapa watu. Kuna faida nyingine nyingi, lakini wakati nao hauturuhusu. Ni saa 8 hii na dakika 17 tosha. Walau tumesoma hadithi moja. Yatosha kwa leo ndugu zangu. Allah wabarik. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم